ζώντα να συσσωχεί. Τεβάει, τεβάει σαν φαουρίου ανάγκη όρυρη. Τεβάει, τεβάει σαν φαουρίου ανάγκη όρυρη. Τρώει ο φασούι, φεύγοντα να με κόλλει. Ο ανώ φαουρί, παλαιμάνε σιφαουαραζακί. Ano fauri balmano sifau harazaki hatoya uga datana pegu angin. usai tahu.